أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم. دا تلاوت سوی آیاتون چجی دی دا یو سلو سل ندی دا سورة الاعراب دا اتا تلویشتم آیات تخرا شروع بعد دا غا سورة اعراب تر درو پنزو سم آیات پوری دو غنا کدر تلاوت وسماوک دا اول برخه چه ده ده جیره بطوابل مخی پا بل کیر سبکی که ویل سوی پا تیر درس که آغا داو چې د اعراف د خلقو په ما د دوی او د اهل جنت او د اهل جهنم د دوزخ د دوی ترمنځ مکالمه دغه را روانه وه او په خپل د جنتیانو حال او د دوزخیانو حال دغه دا خو نو بیان سوی و. دغه د اعراف خلقو د جنتیانو سره ښه خبره کړې وه چې ناره یې ورکړې وه سلام یې ورته ویلی وه والاعراب خلق ورداخل سوي لا نه دي خو تمع یې لري او د دوزخیانو خواته یې هم کتلي ښې وه دعا یې کړې وه چې یا الله موږ د دې ظالمه قومه سره مه ګرځیه مګر خبره یې نه ده ورسره کړې اوس یې خبره ورسره کوي دغه ځای راباندې چې دا پناه یې د الله څخه غوښتې وه چې الله پاکه په دغه ظالمانو کې مو مداخله یې مګر خپله د دوی سره بالمشافهه مخامخ خبره هغه اوس کوي ونادا ونادا ورنارې بکې اصحاب الاعراف خاوندان د اعراف اعراف خونه هغه دیوال چې په مابینځ کې د جنت او د دوزخ رجالا و داسې خلکو ته به ورنارې کړي چې دا نو یو څه څه وګوره یعرفونه چې دوی پیژني هم هغه خلق بسیما هم د مخ په نخښه سره د مخ په علامه سره سیما مربل درس کیم ویلی وچ مخ کی اغه نخشته ویل کیږي چې د سړی وسایي یا زحمت څنګه معلومیږي. وسایي چې څنګه معلومیږي خلک وای مخه تجلاوي کی نو دی په نعمتو کې دی برای دا مخه دی بل ګنا اوشتي وګر سره دی تور دی شنه لمبا کول نو ما غد د زحمت څخه چشکی حکایت کی نو سما دغه نخشته وای نو دغه اصحاب الاعراب و اغا خلق تور نارکی چی دوی اغا خلق پیجنی دا مخ پا نخش سر چی دا دو جخیان دی کافران دل تا دا ایوی خبیل تا بستی سپامی اصحاب الجنت تا چی دوی نارک و لپا دا شپوش سلویشتم آیات که اللہ تا ای خلق نو خاص کلی و نا دو اصحاب الجنت جی و نارا دی کئی و خویندانو تا دا جنت و گردو که نارا ورکا و لسنگ و لسنگ سلامون علیکم دای ورتوائل دل ته چې دوژخانه تور نرکی رجال ذکر کړی چې معنا ګرده دوژخانه ته دی خطاب نه کی یو څو خلکو ته او هغه هم یعرفونهم بسیماهم چې دی د مخ پر نقشه پیژني چې دغه کافر دی ولې د کافر حال معلوم د دې وجه ده چې په دوژخ کې خو نو په دغه وخت کې چې دی خبر ورسره کوي مؤمنان ګناهکاران هم پکې کیږي او کافران هم پکشی کدی چه ده ابد ده پاره چش که دوشه خیانده نو دی ده خبل خبره ده اغا گناهکار مؤمنانو تا نمو توجه که یوغو تا نوائی دی و اغا خلقو تا کهی ده خبره چه اغا ابدی کافرانده ده گرد و مرد پاره نو اغا دی چه سر جلا که خبر گرد و لمبی گردی اغا مؤمنم اغا دی چه گناهکار دی پا دوشه که ولار دی کافرم دی ده پرسیما پیزین چه ده اغا کافر دی ده گل چه دی مؤمن دی بیر سر اوزی ده یوسو ده پاره دی اغا اصحاب الجنت چه و اغا گرد خو جنتان و خبر ورته کول دل تا علا رجال ذکر کرد چه گرد دوشه خانو تا دی نوائی مؤمنانو تا پیغور نور که اغا کافران پکش پیزین چه ده اغا خلق دی نوست که دایس پا مزمون فیجی و نا داور ناری بکی اصحاب و خویندان الاعراب یا دا اعراب رجالا و دس خلقو تا یعرفون چو دی پیجنی هم اغا خلق بسیما هم دا مخ پا نخش سر چو دا کافران دی اغا مومنان زنی راو تا چو گناکار دی مومن دی پا دو جخ دی وغو تا نوائی کتوا پا دا غا وقت که نوچ دی دا نارو رتا که ولی اغا خلق دال تا جی دا گناکار مومنان نخو با یو سبا و تلی یا اغدر دا اعراف والا دا مخ جنت نسیت لای دا اعراف والا چه طول و ترازو دا حسنات و دا سیئات و سر برابر دی نو چه دیلا در وسط پر اعراف والا دی دا دو جشتو خوچ دی خو معلوم داره گناوی در نیسی وی جنو نو دی با چیری در اعراف والا دا مخ چیری زی و جنت نیزی نو پا داغ وقت که عصات مؤمنان سرکش مؤمنان گرد پا جا دو جخت کیجی ولی اعراف والا را اغا دی پر اعراف والا دی جنت ندی تلی جنت تا کتلا اول باید سو پلرسی چه نیکی و بدی برابری خدا دا مخ حق دار دی تر اغا چا چه دا اغا بدی گر سر دیری سی و یادی دو جخت گر سر بی ولی دی نو دلتا دا خلق ستا دی و اغا کافران تی خطاب کیه و دا مؤمن گو ناکارانو که نکی نو سنگ ورتوائی قالو دی ورتوائی دا اعراف والا وای ما اغنا ما اغنا جفای نا وکڑل دا ایت عذاب عنکم ستیسی سخه جمعکم اغا ستیسی پالتی جمع و جتوائی چی انسان پر زمانی یو دلګۍ و ټولۍ را ټوله کړې چا غټه پالټۍ چا کوچنۍ پالټۍ خو یو ټولۍ یې جوړه کړې ده یا یې قومي یا یې دا نورې سیاسي پالټۍ و باطلي پالټۍ چې ورته وایي دغه وریاد کې به راوایه ستا لکۍ چې معنا ته بیې پر یوه چوک روان وې پای بیې پر بل چوک خو د عذابه یې نه کړې خلاص نو خدای یې په دوژخ کې ولاړې ما اغنه دا په یې نه کوي چې شي عذاب هېڅ عذاب عنکم ستیس څخه چا نه کوي دا په جمعکم هغه ستیس پالټۍ و ټولۍ چې تا پر ځان را ټوله کړې وه هغه څه سو وما كنتم تستكبرون وما او هغه هم ستاسخه دفع و نکړل هغه شي كنتم چې تاسو واس تستكبرون طلب د لویو د کبر په مکاوه چې پر مجلس کې به ځان غټ غټ کاوه پر مجلس کې به لوی لوی کېږي د چاته د خبرې وار نو کده خو کبر تا کاوه هغه ستا کبر لوی چې ځان ته ثابت و خو لویم نکړې خلاص لکه پالتی چې نکړې خلاص لویم نکړې خلاص دا وجه داسې په عذابو کې پروت یې دا وما کنتم ترجمه مزداس و وما او هغه څه نکړست خلاص کنتم چې تاسو واس تستکبرون چې تاسو به چیش کوه د ځان لوی والی ثابته او کبر به مو کاوه تر چا تر مؤمنانو او دغه رقم د الله تر آیتو چې ځان لوړ ګڼي نه کبر په شه درلې نه دي پالټي په سیب سي ورته وایي دا عرب والا هؤلاء هؤلاء دغه کسان الذين اغه کسان اقسمتم چتش بقسم اخستی لا ینالو چرسیدگی بوونه که هم ودیتا الله علا پاک به رحمت پر رحمت سره بره په دې بل خوا کې چې په جنت کې دي دا خو نو بیا د مؤمنان دي هغه ضعیف خلک چې چا به په سخندونو ډرۍ په وهلې چا به پاګل بلی چا به زبړین بلی چا به بل بلی دغه بره دغه وریاد کې لکه حضرت عمار رضی الله تعالی عنه ندی دا نو دا کمزوری کمزوری مساکین مساکین خلق چې په جنت کې برای دغه هغه کساد نه دي تاسو ورته وګوري تاسو چې په دنیا کې پسخند په واه تاول تاته خو ولاکه خدای پاک به خې جنت درکې په خدای بل څوک ودرې تاته به جنت درکې خدای پاک و تاته په ژوند په رحمت لا ولاکه وګوري وسله دغه شي اسکیره لې خو دې دایمن نو رحمت په چیرې دا د پیغور پر کوم وریات کې ایا هؤلاء دغه کسان دا کمزوران مسکینان الذين دا هغه خلق دي اقسمتم چې تاسو به قسمونه اخسر خدا د خان ته خطاب کوي څنګه قسمونه مو اخسته لا ینالو چې رسول به ونه کې هم ودی ته الله اعلی پاک برحمت په هیڅ رحمت ولته خو به خو لاک رحمت وکي ک کاول خو پلانې خانه کار یا سردار پلانې دي یا ملک پلانې دي ستاده خو نو برابر ورته چې دی ته خو د الله د طرف څنګه ویل سی وی دي او دخول الجنه دا ادخلوا غد علا خبر او ته حکایت کی چې دا ته خلا اوس امر وکړ دی چې جنت ته ولاړ شي نه غم ست ته پېښ باندې نه حساب کتاب ز زی جنت ته خدا بل او سر چپه خبر وخت ساده قسم خلاف شو قسم هم در باندې واوښتي نو دا ادخلوا مخ کی څنګه و برا وقال الله لهم الله خوز دی ته دسی ویلی دیگر سره سر چپه امر دی استاد دماغ خلاف خبره ده ادخلوا ننزی الجنت و جنت ده اغه ودخلوا لهم قال لهم خوب پزین کی قال الله لهم الا وديت بووي چې داخل سي و جنت لا خوف بير نست عليكم پر تاسو باندې د چیش څخه د دوزخ د عذاب یا د الله د ناراضگی هیڅ بير پر تاسو نست ولا انتم تحزنون ولا انتم او نبت تحزنون غم جنسي لکه دغه کفار چې وسه دي غم کی دنیا یې یاجیر چې په دنیا کې فل شو د ژخ نو نو وس به دنیا یې یاجیر ستاسو خو چې دی دنیا مم نه یاجیر خو لا جنت تر لره در کې نو پر تاسو باندې غم ست پر ما پات چې دنیا مو د لاس او تل ده نو پر تاسو باندې بیره ست د ما یې اکی څه چې معنا تاسو به یو عذاب په مخ کې ګوري س عذاب نو کوي تر دې ځای پورې هغه مکالمه د اهل اعراب د دوزخانو سره دا بیان شول پسې مکالمه په مابین کې خپل د اهل جنت او د اهل دوزخ دایو مکالمه ذکر کی و نادا ناری بکی اصحاب النار خویندان د اور اصحاب الجنت او خویندان ته د جنت په یو حدیث کې راځي چې دغه دوزخان براوی چې مشخ قرابتونه درلودل انجوالی مو درلودل قوم قوبیل مو درلودل اعلی ته بوي هغه دلته نه معلومیږي چې راشکار کړي دی وای موږ به خبر ور سره کړی نه هغه په جنت کې نو الله هغه په عرب کې هلته دروازه ورته خلاص کې شو ورته وګوره څوک او دې د جنتیان وویني دا نعمتونه وویني بارنه ورته ژغیږ و نه دا نه اریبه کې اصحاب و خاوندان النار ته اور اصحاب و خاوندان ته الجنه کې د جنت انداس ناره ورکی افیغ دوراتوی که علینا پر مج من الماء دو بو سخه یو سو بو خود جنت را بانی راتوی که سر اکم گرمی دم خلق و نوی و روی زلمی دی اور که او مما و مکوبن را که مما دا اغ نعمتو سخه رزقه چه پر رزق در کردی کم تست الله و علا پاک خوشجی در کردی دش دو ولی بیج دا عسل دا بیج او دا غرکم دا شراب دا بیج نو دا او با یا بل دا غس یو شی دا دا غم ما رزق کم الله سخ ام اغس مشروب مرادی چی بیج ولی دلتا افیغ دو فیغدان دا غدی چی دلویر دا چای بار سری دا شی تویوی نو بادرنگ تویجی خټکی تویجی اغا خونو نتویجی نو دا جیس بل ما ای عمرادی یا او بولی خود دا رلم باکی او بوچ اواکیش دا او رزق خو او بجی یا بل ما ای نو دا اسی ارتوائی تیسرا توی کی پر مجمند الماء دو بو سخه او مما یاد اغه مشروبات څخه رزق چې پرست کړی کوم تست الله اعلی په د سره د سیب جوس را باندې راتوي قال جنکان ورته وای ان الله حرمهما على الكافرين واذا جاء ليس مال میر چې جنتی بوخل پزړ کې نه لري جنتی پزړ کې بوخل نه لري نه عداوت پزړ کې لري د سنور ته چې دنده نه په قران کې څه خاري ته پر ما چیرې په دنیا کې تارکم نور ته وای کله مناسب خدا غره کوم چې د شي په لري کې درجه ډیر درجه د خدا کفار ګرځي د مسلمانانو سره ظلم کړی دي دی دغه نو ته وایي چې په خدای کې څه کوي کې برای خو الله در باندې حرام کړی وسته د الله تعالی طرف منع نه وای ما به درته کړی وای ور اعلی ته نسبت وکي د سنوې چل وار اعلی راتوي په قران کې څه کوي مناسب خوزمج ده چې مغ مطابق د غره کوم چې مغ خواري پیاج د شورته چې ان الله بشک الله حرم حرم کړی دی هما دغه دواړه کته وبغړی کبل شربت غړی دا یې حرام کړی دی علی الکافرین پر کافرانو باندې نو دا لا پاک شه باندې حرام کړی حرام شه د څنګه تاسو درکم نو خو الله بر سن ناراض شي پر کوم کافرانو د کافرانو اوس هغه صفت ته بیانې الذین هغه کافران اتخذوا چې دوی نیولی و دینهم جند دوی چې الله کم جند دوی تور کړی و دی هغه نیولی و چې لهوا عبس ولعبا بازی جنی عبس بلی مسخره بلی جنی د بازوی کار بلی د بازوی کار ته خلق اهمیت ورلر ورکی د بازوی کار د مثال په تور لکه دغه الکوان چې دلته په دا کوڅه کې دلته یو خطه دی کاش بره مرد کې سره کوي دته دا خطه در پای کې بار لري چې ما زه بابا ژغ پر وکی بالا روان دی خطه ګرته په فروس سره خراب کې دار کمې کې تا جن ولا کد هغه خند پر کم لا بلی ولا کج هغه د هغه چې بولی د کرکټ پر کم دی ولا ک بلی هغه چې په کم قوانینو په ناز په نخرو کې ولکې سپیکر ورته چالان ک یو لږ کې واز واز وزغه ستې اعلان وکړي چې د شران زه وکړم بدا سید هغه د واستوب لا د سی اعلان کیږي ته ډیره توجه کیږي تل منځه په بار کې کم سوچ تا کړ نقطه له و بلیده دا د لعب بلیده بازی ایسه کی ورلر ورکاو نو دا کافرانو ته الله څنګه د جنت شی ورلر ورکی خو نیو کی حرام کړی او نو زه به څنګه در لاره درکم الذين هغه کافران اتخذوا چې دوی نیولی و دینهم جند دوی چې الله پر پرس کړی او له و اندای بازی عبس بللی و لعبا او بازی وغرت ندی تا کار وجه کاو وغرت خطایستلی و هم دی الحیات الدنیا الحیات و جوند الدنیا د جی دنیا خدای د جی دنیا جوند وک کړي و د غژړ د پلاستیک کپ دی ک چی شورت وای خو د غد ته درګر د دنیا اهمیت تر لدی چې د غ زرا اورم را سخې په ویش کې منی والی د غ ته دنیا جوند دی یا د مثال په تور د غ د دنیا جوند چې بره به ما امبوزی کناډا ته دوری به د میچ ته پاره ما بوزی لونزم پر پاتو جنم پر پاتو عقدم پر پاتو خدای رسولم پر پاتو چې کې خپل ځب پکې رالم دا وغرت دوک کړي و هم دی الحیات الدنیا د دې دنیا جوند فل یوم نو الا پاک وای فل یوم نو په دغه راز باندې ننسا مجیر و هم دی ننسا مجیر و هم دی نو زم یره و الله پاک نسبت له یری وزن ته وکي د الله شی یریږي دلته مراد هغه لغوي ترجمه نه ده مراد چې یره و مې دلته هغه حاصل مراد دی د سړي چې یو شی ایرسي برکه هغه وبه غواړي نو خو به نه ورکړي که ډوډۍ غواړي ډوډۍ نه ورکړي که د لمر څخه سایه تکول غواړي هغه نه کړي که د سایه څخه لمر تکول غواړي خو هغه نه کړي د یری پیدا خو دغه راوځي نو دلته هغه د یری سمره مراد چ معنا نو نن زه تا ته توجه نه کوم لکه ستا د دخول په جنت کې وسی یا ولکه د جنت ساس کې وبس تا تر خوله کې شته سينو کو کې ییر می اگر سره کني ییر خنو نه دینو کدای شپ خبره پویږ ولې خو الله پاک د ییر سم نه زه دی د الله یو شی ییریږي امکان ګر سره نه لري هر خو چې دی دا خو صفات دی نقصانی الله د ټولو نقصانی صفاتو څخه منزه او پاک دی نو دلته باندې نصاب پر خپل هغه لفظي ترجمه نه حمل کړي نن صاب پر هغه سماره د ییر حمل کړي هغه سماره به مراده دی د ییر سماره دغه د چې هغه ساج کم شي ییر سوی دغه به برخه پاتې شي نو دلته معنا برخه نه درلره در کوم دا معنا سواله نو فالیو مننن ورځ ننسا موږ هیرو هم تیس معنا برخه نه درلره در کوو د اخرت ولی کما نسو لکه چې ییر کړی و دی لقاء ملاقات یوم د ورځې هم د دې هازه چې دغه تا ولی په دنیا کې علاوه از ما ملاقات ییر کړی و تا کافر ته وای تا دغه په ځین کې در اوسه چې وخت ما علاوه خپل حضور ته درایي او د دغه عقیده په باره کې پښتنه درڅ کوي چې د امنت بالله خو چې و په د قران کریم کې داسې ذکر شوی و دا رقم چې پر دغه دغه شیانو ایمان ضروری دی ته په کوم ځای کې تا ایمان راوړی پر الله دې هغه رقم ایمان او چې الله هغه رقم دی هغه چې الله ته نه پیژني سید یو نوم دی خو هندو یې ام نه خدای پاک یې نه مني مګر پر هغه سر به سجده غوایې ته کې نو دی په دغه معرفت خلاصیږي خو هغه دې د عبادت ځای خطا کړی دی د مثال په تور یو بل یو ام خدای مني مګر ونه بار د نسبت خدای ته وکي وای خدای پاک په خلق ولاکه ورسیر زب څنګه په ورسیر مو خدای پاک واقعي نه پرسیر خو ته غسی په دې خبرې در خلو وځي خدای صفات یې نه دی پیژندل نو د الله په باره کې د الله د ذات د صفات پښتنه بځنی وسی د ملائکه په باره کې، د کتاب په باره کې، د ورځې د آخرت په باره کې، چې هغه ګردستا ير او په ژوند تاسو کې نه راوګرځول چې مونږ ته بلا څنګه ده په ژوند تا نه راوګرځول چې په اسلام کې حلال کم دي حرام کم دي او کوم ته ورلایم د کوم څه خرابان جن الته دا ګردستا ير نه په حلال خبر وي نه په حرام په روا او ناروا په عقیده نه وي خبر اوس دلته جنت غواړي او بیا غواړي دلته جنوم زهیروم نو دغسې وایي فالیوم نن ورځ نن سا موږ یېرو هم دوی کما نسو لکه دوی چې یېر کړي و لقاء ملاقات یو مهم د ورځې د دوی حاضا چې دغه دی ملاقات ته الله سره چې زه به د الله په حضور کې درېږم وما کانو بی آیاتنا یجحدون وما او لکه هغه دغه و ما پر اوغه بل ما نسو باندې ورعتف دي دغه کاپ لاندې سلکه کما نسو تم یعنی وکما کانو او لکه دوی چې و بیا آیاتنا په آیاتو سره زمر یجحدون دی انکار کو الته د قران کریم د آیاتو سره انکار تا ته دونه اسانه و دونه اسانه و دغه د انګریز د قانون انکار زور درته غوښتي لکه په کافر کېږي چې پر خوله جنو سره وړي چې انت احترام دی بابا خدا د علا ان دی وجه ته کوم احترام دی وجدت يوفي احترامنا يا قائل ألت رازير فجنتك وبقر سرى بارا واري چرا تويك وما أو لك أغا كانو چدي و بآيات ناز مش بآياتو يجحدون دي انكار كاو دنور خلق قوانين و دنور خلق آئين أغا چو دا غس انكار نكي دي دا جيزة كي دي ولقد جئناهم دا جيزة سخنو ألا عز وجل وسبل خبر شروع كي أغا دا أعراب و دا جنتيان و دا ترجخان و ترمسو كيم مكالمي و أغا خلاص اسبين هغه دا شروع کی چې د دغه نه مفصل بیان سره سره چې د اعراف د خلکو بیان د هغو جنتیانو د دوژخیانو خپل د دوژخیانو د جنتیانو حالات بیانول د دوی ترمنځ خبره بیانول دا ګرد داسې واضح شیان دي چې انسان باید دستې په دستې توبه وکړي چې شي وایي کلمه ووایي والا عز وجل ته راجع شي مګر پر هغه سربېره الله وایي دا څه چې بیانات مفصل زه کوم کفار د عناد د وجه نه مني معاندین دي داسې نه دي چې په خبره سر نه خلاصېږي نو دا د دوی عناد بیانوي چې اصلي خو د دغو بیاناتو تقاضا دغه وه چې دوی ایمان را وړي وای مګر دوی چې تقاضا نه پوره کوي غل نه دي چې معنا نه په پوهېږي دوی عنادي دي عنادګر دي ولقد بتحقق سر جئنا الله وای موږ راتګ کړی دي هم ودی ته بکتاب په یو کتاب چې د قران دی فصلنا چې موږ تفصیل کړی دي هو د قران تفصیل امر سره دی هغه دی حتی د هغه سره رسول را لېږل دي چې د چا سره نه په خلاص دی رسول چې پښتنو کې ټول بیان شوی نو موږ دې ته راتګ کړی په کتاب سره فصلنا چې موږ تفصیل کړی دي واضح کړی دی هو د کتاب او دا موازح کړی دا علا علم چې دی دا حال دی د فصلنا د ضمیر فاعلی څخه چې هغه د نه دی چې په داسې حال کې متفصل کړی دی چې موږ ثابت یو علا علم پر یو علم باندې ګایګی سړی دی یو شي تشریح کړي په خپله جاهدي ایله لودرې اخته دی چې زه تشریح ورکړم هغه در هغه در بداره کړم یا د یو کتاب تشریح چې د علم پر بنیاد باندې وسی باره خلک استفاده ځینې کولای شي که د کتاب تشریح د علم پر بنیاد نه و برای د پایده تاوان ډیر سی خو اوس مشکل په دغه کې پیښ دی خو کتاب ته در چا لاس ورلدی چې په کوج هغه په کې برای خلک سره در بدار کړ یا الله پاک وایي ما دې تفصیل ورکړی دی علا علم چې موږ کائن یو پر چا پر علم باندې کائن د علم پر بنیاد مو کړی دی د جهالت پر بنیاد و دې کتاب ته تفصیل نه دی ورکړ سی ودا علا علم نه د فصلنا د فاعل زمیر حال شو دا هدن و رحمت مفعول زمیر چې دا هودي چې دا کتاب چې بیا دی حلاکه اند د سره کم دی هدن دی لار شو دی د خلکو د پاره ورحمتا دا تیار رحمت دا الله دی طرف د خلکو د پاره مور خور په جلا کی کوز دا پر لګاړو خو تیار غضب تیار غضب کدا مشته نه وای را معلومه تر دغه بالا ګنا جوړی چې سړی مور خور پر نه پر لري او دا قران دا سی او لار شو دی چې دا اس حلال حرام پر لجرا کر الحمدلله چې څو کور ته ځي هغه خپل مسیر معلوم دی چې د مور د مور درجه ده د لور د لور درجه ده د خور د خور ده د مجور د مجور ده د کورواله ده کورواله ده دغه ځانه د عقل پیژندل کیږي دا خو چې دی د ملایانو کار کړی دی یو یو سړی ویل درجې پرې به خبره را پیاد یو عالم ته یو ویلی و بارې چیز چیز کړی دی بس زیرا راست و خیر و سیه زیرا راست و خیر و سیه دا غدو دیانی دی وفیه بارا دور نو چیز چیز میکردی جزی به تا تلند مثال و نور مزلی ری خواته ورس و زوی توی چه راس و چه یو دو مجاک ارتوانه سچه دا مجاک کباب در پوخ ورس که جی پخپل زوی دا مجاک و خوری زتا دا نر زوی بوله ورته پنځه کلن زوی وبینه بر ورته راسه یا چونګوش اور چې راسه زوی چې چونګوش کباب ته پوخ کوم خو نه خوري د موږک غیر نه خوري شیر مشکی ور کباب کې شرط په وی نه خوري ارسه جارو قربان ورته وک دا زما دغه نه زور دی زه په مسجد کې ناست یم ته په دغه نه خبر په خپل ځان نه خبر ستا و کور ته ستا و زوی ته ما دا په غوږ کې ورسول چې موږک سړی نه خوري حال دا سره جدل به موږ نه راته کښېنستلی به موږ نه نو دا ولې خو دا د پیړیو څخه علماو دا کار کړی دی هغه پټ زور را روان دی څه ویدي څه ویدي لوی کوچنی پر هغه په طرف چې وزرېږي موږک نه خوري د کافر زوی هم نه خوري خوري هغو موږکان که سفرمونه لري موږکان ساتي بیا په غوړو کې سرکوي پتڼان خوري لړمان خوري ماران خوري ستا زوی ته نه لړم خوړلی سي من نه مار په خوړلی سي نه چونګوښه نه موږک نو دا کار چا کړی دا تا کړی دی دا کار تا نه دی کړی ته په حلال و حرام نه یې خبر حلال و حرام د دغه ځای توضیح کېږي او هغه دی ورته چېنه ستا لور وخوري دا موږک پشي او نه دا سپی خوري نه د سپي څه کباب پخي نه د خره څه پخي دغه د علماو کار دی نو قرآن رحمت دی زموږ دپاره هدایت دی نو هدن په داسې حال کې چې هدایت لارښود هم دی و رحمتا دا رحمت هم دی د چا دپاره لقوم یؤمنون لقوم د هغه قوم دپاره یؤمنون چې دوی ایمان و باور ساتي پر دغه باندې چې باور پر وکړي بالکل هدایت و رحمت دی نو دا کتاب د دغسې تفصیله سره سره چې هدایت هم دی رحمت هم دی الله وایي دا ما راتک پکړی دی نو دوی به چې ایمان راوړی وای نو خو دا تفصیل دا رقم سوی دی الله وایي هل ینظرون دی چې ایمان نه راوړي هل ینظرون دی انتظار نه کوي دی کتل نه کوي الا تأویله مگر نه و تأویل انجام ته د هغه تأویل اول دا رجوع ته ویل کیږي د یو شي چې پای رجوع و یو شي ته هغه ته بار دی تأویل ویل وای نو د مثال په تور او بجه په دانه لوی کسر بیج بیج بیج د بار دا څه کیږي به ورور د تأویل پای څه کم نه لې او غدا پای د بازار نه لې چې هغه ته بار شي کیږي اکثر ته لوړه چې ورته وای دا د ګردو اول الف وکړس نو د قران کریم اول اخر و چاته کول کیږي هغه ورځ د اخرت په ورځ د اخرت په د قران کریم خبرې ګرد روښانه سي رسولان هم ودرېږي خلق هم ودرېږي جنت به امید او ژغ به ټول تر ازو په لسرات به ګرد و د سر په سودا د سر د سر په سترګو وینو کې به نو وینو علاوه دې د هغه ز انتظار کې دلته خل نه مانی الته سم جنت د ژغ و ویني ټول تر ازو ویني برانو دې کانه کیږي الته مانی الته به په شر راځي نو دې هغه وخت منتظر کني خو باید دلته منلای وای دې دلته نه مانی نو چیرې مانی الاو نو هغه تعویل ته چی شدی منتظر دی تعویل ما نازب خلاصه ده معاقبت اخر کار ده شي انجام ده شي دغه نو هل ينظرون دې انتظار نه کوي الا تعویله مگر نه د نتیجې د قران مگر نه د عاقبت د قران د قران نتیجه او عاقبت خو دغه دی چې اخرت نه بره په نظر کې راسي ورته وګورو چا دا ویل چې وی نو دې هغه ته منتظر دی و نو الا فك و یوم اغه ورځ یاتی چې راسه تعویله هغه تعویل او عاقبت راسه چې خبري ګرد معلومه شي په سترګو یقول بارنو وای الذين اغه خلق نسو چې دی ایر کړی او دا قران دلته نو بار دی گویا شي چې دی ایر کړی و من قبل او په خوا په دنیا کې بار د خبره کې قط په تحقیق سره جاء تر تک کړی و رسول رسولان ربنا ذا رب زمج بالحق په حق ورشتا سره یا رب الله رسولان په خدای ورشتا وای اغه ندی دوزه اغه ندی جنت اغه ندی طول ترازو اغه ندی پولیسرات دلته دی گویا ست په شور زم ایس په شنه ور زم نو یوم اغه راضی اکی چې راسه تعویله تعویل دغه نتیجه د قران یقول وای با الذين اغه کسان نو سوچ دی ار کړی وه د قران من قبل په خوا په دنیا کې چې توجه نور تکول برای قد په تحقیق سره جاءت را تکړی و رسول رسولانو ربنا ذا رب زمج بالحق په حق سره رسولانو خو ګرد رښتیا خبرې کړې تا خو ګرد دا کټ مټه هغه کې سات باران نو شیش کې وس نزه پر د تنګ سواله فهل لنا من شفعاء فهل ايا لنا زمج د پار من شفاعة یو څه خیر خو اهانسته ته چې وګورې یوه جمله سره دلته نسته یو څه چې خدای تور پیش چې دی لک دلته اوس دی شفاعة بره غواړي دلته نو نه یې په دنیا کې پر چاته نساسي بره د حکومت سره یو شناخته سړی په کار شته وایي څوک بنی چې ورته واسطه کم په هل ایا لنا زموږ د پاره من شفاعة یو شفاعة او خیر خو اهانسته که نسته چې دا د درجه خاصه بخلاص فیشفعو چې دی شفاعت وکړي لنا زموږ د پاره خیر خواهی مو وکړي د عذاب مخلاص یچ دا کاروسی او نو ردو یچ موږ رد کړ سو دنیا ته بیرته چې موږ واسطه موږ دی واپس کې زما سر دینه حساب نه کوي فنعمل چې موږ عمل وک غیر ما سوا الذي دا اغه عمل کنا چې موږ نه عمل او موږ عمل کا فدا د ولار کې چې ور سره سې څنګه بشو چې یادم ته یو نماینده پیدا سوې خدای ته پیښې ځخلاص کړی د کافر د پاره شفاعت ده من یشفع الا باذنه. الله چې اجازه کوي د مؤمن د پاره د شفاعت اجازه کوي. مؤمن چې ګناهکاري پر هغه کله همزه کتنګ سجده درځي چې نبی علیه الصلاة والسلام غره وان ته لاس واچو هغه به مور اخلاص کی. کافر دی خو یو نبی ته نسی ورنږدې کېدل خو د ګردو نبیانو عداوت د کړی دلته دی په شفیع ګرب سي ګرځي او یادوي چې ما دې وسنه کې د لوی نه څبیرته وځي حساب خو روان دي روان ته ما دې د لوی نه وباسي ما دې بیرته دنیا ته واستي. الله ته به خپلې روژي ورته ونه خپلې کلمې به هم نه پلونه به وکړم دغس او نردو یا چې موږ رد کړه سو فنعملو نو موږ به عمل وکړو غیر ما سوا الذي د هغه عمل کنا چې موږ ونعملو موږ عمل کوو. الله فرمایي قد خسروا انفسهم خو ته ما تاواني کړي وې چې اوس دلته بیرته دنیا ته ځي قد په تحقیق سره خسرو دی تاواني کړي و انفسهم خپل ځانونه خو ځان دې په خپله په تاوان کې اچولي خو د قرآن بیان ښکاره و ستا کوم سر نه په خلاصېدي خو تا ځان ته تاوان ورساوه چې نه دې منی وضل او ورکس عنهم د دوی څخه ما هغه ټوله شیان ځینې ورکسې کانو چې دوی نو وه یفترون غوټه کوه یا کوله په الاف شي هغه دوی چې په الاف شي غوټه کوه چې یو بول غوا پر الله ګرانه ده راسي چې سجده ورته وکړو بس م خدای بخشي بل بول یاره دغه پلانۍ بت چې دی دغه پر الله باندې ګران دي راسي چې وجې ته سجده وکړو الله م بخشي. بل بول مر پر الله ګران دي بل بول اور پر الله ګران دی په دې دنیا کې په لکوره کم خدایان خلکو ځان ته جوړ کړي دي معنا معبودان نو ارې وخت خپل معبود خو یادې سجده کړ الله وایي دلته د دسه ټوله شیان ورک شي خدای ګرد د پالاپس په درواغو غوټه کړي الله خدای ولا نو خوشاله سجده چې ونبي ته وکړي الله نه دی په خوشاله کداش شپ خبره پوس وي ولي خو امر نه دی سو وغدل لو رك بس عنهم د دې څخه ما اغه ټول شیان کانو چې دی و یفترون دی غټه کول په درواغو په الله پس چې دغه سره یو الله ته نږدې کی هغه به ګرځد نه ورکسي نو تر دې ځای پورې د دې وس ځای څخه چې دا وس مر راو چې ولقد جئناهم بكتاب فصلناه الله پاک دغه مخ کې بیان او د ار اغه شي چې الله پاک تفصیل کړی وي د دې ته قضا دغه ولکه دا کتاب چې ایمان یې راوړی دی چې را نوړي عناد دی الته چې نو دی اوس انتظار کې دا نتیجه نتیجه د قران خو اخرت چې هغه راشي پاغه ګړي کنو بار دغه یک شفاعه او بس ګرزي زغلی چې نست شپه ګر یا دا خواست کی چې برته ما دنیا ته واسي اوس ما سر خلاصو سودا چې تاسو زالت ش عمل کو الله وا اذا کار الته نکیر تاوان خپل ځان تر سوالي پر الله پاک باندې تسوالو دغه نس برابر ولې دلیل چې خدای پاک ما سر نعوذ بالله ذلیل کی الله خدای تفصیل ګر د سوي دي او تفصیل پر جهالت نه دي سي الله ما خپل د علم پر بنیاد کړی دي قران ما دغه تفصیل کړی دي چې غلطی نه پکشي کی راځي ستاده پاره هدایت رحمت نه جو منالي. دلته یو خبر د آیات څخه وجه سبب کی کو په همدې دل زدا 15 آیات څخه چې وانا د اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء چې انسان چې مرسي په آخرت کې هم حتی چې په اور کې هم الته دی چې کی معنی یو خواهش دی او بو دی یو شی لري چې خوړلې می وای هغه دی خلای بیان کی کنه کی چې د رخان درې چې او برا باندې راتوي کی نو دا چې سړی مرس او مجرم یې دغه دی مجرم د او بو خواهش کوي د یو بل نعمت خواهش کوي چې د ته پیدای ورسي وای د دې خبرې سره نو دا معلومیږي چې زموږ عصات مؤمنان چې دا چې مړ ام سي د یم دغه سي محتاج یو کو مکتب خیرات او ته چې څوک ورلرو ولېږي او په دا خیراتو کې نو بیا کوم خیرات افضل دي نو ابو الجوزا دیو ما د حضرت عبد الله ابن عباس پښتنه وکړ مال په صدقات کې کومه صدقه افضل ده برادر اتول چې الماء ول پس خیراتو کې دوه بو خیرات ډیر بهترین خیرات دي برایر په دلیل خیرات ول چې ته ونه وای چې دا ولې برایر ارایت اهل النار لما استغاثوا باهل الجنه قالوا افیضوا علینا من الماء دغه افیضوا علی دغه په دلیل کې ورته برل زه په جید په واب شاده ټول افضل ده صدقه خو به تکه چې مړی په وساس نو مړی خو معنا چې هغه مجرم مړی دی نو مجرم خو دغه دی ما درته الته دیس نه وای چې ډوډۍ علی راوړي علی انګور راوړي دی او بو خواست کی نو خپل مدارې دی او بو ضرورت ډیر دی نو دلته کته چې اوغه د دتند څه چم پکې اخلاص یې ځینې دلته او مسكين ته او بو لرور کچ دا تند جوړ ما تکړه دغه تند باقي الله ته ما تسول فيوب الحجز كرازي سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه ده دمور فات سيوا بار النبي عليه الصلاه والسلام ترالي بار ان ام سعد ماتت بار سعد مور خمرس سعد تخفل دي النبي عليه السلام ترالي مور خمرس ولن فاي الصدقه افضل ور اصحاب پشتنه کی ده صدقات چې داخل په مړي بسي وخيرات ولېږي كما صدقه افضل ده قال عليه السلام الماء النبي عليه الصلاه والسلام الاوبه وای نه د بارای څا وکړي چې څا وکړي دا غزما د مور پر نامه باندې ما وقف کړی دی خلاص برج خلک وبځنی وړي پیغمبر علی السلام له هذه لام سعد ولدا سنه د ام سعد دی غیر نه مګر سره پر کشه او چې د دې د پاره چې دا صدقه جاریه سي خلک یې زنیوس حدیث د ابو داود شریف دی نو د دغه څخه د اوبو خیرات چې دی بخی ډیر ښه شی دی اگر چې موږ څه په اهمیت نه پوهیږو چې برمی خرابې چې برای په اهمیت پوسو اوبه په خپل ځان کې سخت اهمیت لري په خپلو کورو کې مه ضایع کوي په ځینو کورو کې نه لاندې چې برمه راله د ده نل تالاو یا ډک دی برای ایله دی دغې ځینې پوهیږي خو دا لکه خیرات په کول کېږي دا د انسانانو د حیات شی دی نو خو ستا ته به د سلو روپو نل کا غواړي دا ستا نل خور وی لګوه برای بنده بل مسلمان ته خو باور لره ورسي زموږ برمه که چالان وه بس که تلاو لري که نه لري باره دا نالیانې کرته پاکړه را شروع شي دا صاف وي اوبه په بهیږي حال دا چې د اوه سوه پټه څخه راخیږي نو اوبه د خیرات شی دی د اخرت لپاره ذخیره په ګټل کېږي ثواب په ګټل کېږي مړی په وسا کېږي مؤمن مړی چې د دې خوا پسې خیرات کې ضایع کوي استعمه دا مې دغه خبره د اخري درته وکړه چې اوبه اهمیت وساتي په هره خوا کې که دلته یې که بل ځای که بل ځای چاو چا چې شمسی لګولي برای دا اوبه چې لمر راوختتی تویږي پلتو بهیږي اوس ورته وایه چې زوی مړی خو یو لین ورکه سره ویش کول د مځکې اوبه نه بره دا وړیا جته بیا کاره یې خو دا د انسانانو د ژوند د حیواناتو د ژوند ذریعه ده دا باید ذخیره کړی شي نو الله عز وجل دې موږ د اسراف څخه وساتي په اوبو کې هم اسراف کول کېږي وایي مکن اسراف در ماء مجاني پنځه کتاب کې هم اگر چې موږ اوبه د اسراف باندې پکې شو کې په اندازه کړو دلی او داس پر تعالی باندې تازه کې دغه ځنی راول ارسم کې پریش اوس کې پام نه خو سی خبر دا او کې به باکی کې نو یا کړه باندې کې دغه نو شور ار شور ار دا خود ته نه منوي چې نو دا خود نه نو کې تویږي مګر ته دا اکثر د پنیم سات ساتل پکې نو خو کې ته ستلونه ستلونه او بزایع کې دا دغه زیات څخه ځان وسه کې ګناه لري الله مجزنی وسه چې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.